Pastylki Detusan zmniejszają częstotliwość kaszlu, a do tego działają ochronnie na błonę śluzową gardła. Detusan pomógł wielu moim pacjentom. Panu też pomoże. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 2 lipca, minęła godzina 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Stan najciężej poszkodowanych w wypadku w Bogusławicach jest stabilny, przekazał minister zdrowia Łukasz Szumowski. PKW przypomina, jeśli podczas wakacji chcemy zagłosować w drugiej turze wyborów prezydenckich, musimy dopełnić formalności. Jest tak to oskarżenia przeciwko działaczom Greenpeace'u, którzy w zeszłym roku blokowali rozładunek węgla w Gdańsku. Na szczęście informacje nie są aż tak złe, jakich moglibyśmy się spodziewać, powiedział minister zdrowia Łukasz Szumowski po posiedzeniu sztabu kryzysowego w związku z katastrofą drogową na autostradzie A1. W zderzeniu dwóch ciężarówek i autobusu ranne zostały 32 osoby. Łukasz Szumowski przekazał, że stan czterech najciężej rannych osób jest poważny, ale stabilny. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Dwa tiry i autobus zderzyły się na drodze w miejscowości Bogusławice koło Częstochowy. W jednej z ciężarówek zgnieciona została kabina kierowcy. Jak przekazał rzecznik częstochowskich strażaków, druga ciężarówka się zapaliła. Autokarem natomiast podróżowało 40 osób i wszystkie zostały wydobyte. Obok miejsca zdarzenia znajduje się namiot, w którym medycy pomagają poszkodowanym. Na miejscu pracuje 30 zastępów straży pożarnej. Zadysponowano również 4 śmigłowce lotniczego pogotowia ratunkowego i 7 karetek. Relacjonowała reporterka Radia Katowice Agnieszka Loch. Za 10 dni druga tura wyborów prezydenckich. Dla wielu to również czas wakacyjnych wyjazdów. Bez względu gdzie będziemy, możemy zagłosować w drugiej turze. Należy jednak dopilnować formalności i ostatecznych terminów. O czym powinniśmy pamiętać? Wyborcy, którzy będą chcieli zagłosować poza miejscem swojego stałego zamieszkania, muszą zapamiętać dwie ważne daty. Dopisanie się do spisu wyborców i wydanie zaświadczenia. W pierwszym przypadku termin mija w najbliższy wtorek, mówi Grzegorz Gąsior z Krajowego Biura Wyborczego. Podkreślam, że dotyczy to wyłącznie osób, które nie zrobiły tego przed pierwszym głosowaniem. W dniu 10 lipca upływa termin na pobranie zaświadczenia o prawie do głosowania. Jeżeli podczas pierwszej tury wyborów byliśmy na wakacjach, a 12 lipca będziemy już w miejscu zamieszkania, nasz wniosek z pierwszej tury automatycznie przechodzi także na drugą, mówi Monika Chrobak z Urzędu Dzielnicy Mokotów. Nie można się pomiędzy turami przepisywać ze spisu do spisu. Na przykład wyborca dopisał się w Krakowie, a w drugiej turze chce głosować w Gdańsku, to musi z Krakowa pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania, tak by móc głosować gdzie indziej. Zaświadczenie o prawie do głosowania daje nam możliwość głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim. A tym tematem zajęła się Monika Suszek. 28 działaczy Greenpeace'u zostało oskarżonych w związku z ubiegłoroczną blokadą rozładunku węgla z Mozambiku w porcie północnym w Gdańsku. Prokuratura zakończyła śledztwo i skierowała do sądu akt oskarżenia. Odpowiedzą za naruszenie miru domowego oraz uniemożliwienie pracy i eksploatacji dwóch portowych żurawi i leja rozładunkowego. Port Północny wyliczył, że z powodu blokady maszyn stracił około 30 tysięcy złotych. Na etapie przedstawiania zarzutów, jeszcze wtedy podejrzanym, prokuratura mówiła o stratach w wysokości prawie 500 000 złotych. Wśród oskarżonych połowa to kobiety, 18 osób to Polacy, a pozostali to Niemcy, Austriacy, Duńczycy i Holenderka. Jak powiedział mi Mariusz Duszyński z prokuratury okręgowej w Gdańsku, wszyscy oskarżeni nie przyznają się do winy. Tłumaczyli, że działali pokojowo w celu zwrócenia uwagi na zmiany klimatyczne na świecie w związku z eksploatacją węgla. Oskarżonym grozi 10 lat więzienia. Relacjonował Grzegorz Armatowski z Polskiego Radia Gdańsk. Na koniec jeszcze sprawdzamy, jak kolejne kraje radzą sobie z pandemią. Jak poinformowało włoskie Ministerstwo Zdrowia, w ciągu ostatniej doby zmarło 30 osób zakażonych koronawirusem, 9 więcej niż wczoraj. Są też i dobre wiadomości, spada tam liczba chorych i hospitalizowanych. Dziś zanotowano 201 nowych przypadków, 14 więcej niż wczoraj. Niemal połowę wykryto w Lombardii, gdzie sytuacja epidemiologiczna poprawia się najwolniej. W 6 z 20 włoskich regionów nie stwierdzono żadnych zakażeń, a w 9 dalszych ich liczba nie przekroczyła 4. Zanotowano ponad 350 wyzdrowień. Obecnie na koronawirusa choruje nieco ponad 15 tysięcy osób, ale ogromna większość przechodzi chorobę bezobjawowo. Po raz pierwszy od początku marca liczba pacjentów w szpitalach spadła poniżej 1000. Od początku epidemii we Włoszech zmarło blisko 35 tysięcy osób zakażonych koronawirusem. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Jan Kałucki. A na początku piłka nożna, zakończyło się spotkanie w Premier League. Zawodnicy Sheffield United wygrali z Tottenhamem 3-1, a już za 10 minut ustępujący mistrz, czyli Manchester City, zmierzy się z nowym mistrzem, czyli Liverpoolem. Trener City, Pep Guardiola, zapowiedział, że tuż przed meczem jego piłkarze utworzą szpaler dla ekipy The Reds. Gest docenił szkoleniowiec Liverpoolu, Jurgen Klopp. Chyba nikt mnie tak nie uhonorował. To miłe, ale mówiąc szczerze, że nie potrzebuje czegoś takiego. Jedziemy tam, bo chcemy wygrać i na 90 minut zostawić to, co działo się tydzień temu. Niemniej to bardzo miłe. Początek meczu City-Liverpool o 21.15. Teraz fatalna informacja dla kibiców koszykówki. Najbardziej utytułowana żeńska drużyna Wisła Kraków po raz pierwszy w historii nie wystartuje w rozgrywkach ekstraklasy. Czarny sen rozpoczął się w poprzednim sezonie, kiedy wycofał się główny sponsor, a w to miejsce nie udało się znaleźć nikogo innego. Wiceprezes Towarzystwa Sportowego Wisła, Danuta Gburczyk-Sikora, ma wielką nadzieję, że to nie koniec żeńskiej koszykówki w Krakowie. Patrząc na choćby nawet za zespół Gdyni, który również musiał się wycofać z ekstraklasy i po kilku latach wrócił i widzimy, jakie wielkie sukcesy odnosi, wierzę, że koszykówka żeńska również wróci na parkiety ekstraklasy. Ciężko budować zespół, nie mając pokrycia środków finansowych na ten zespół, więc jak tylko będzie taka możliwość i będę chciała robić wszystko, żeby wrócić do tej ekstraklasy, bo na tym najbardziej zależy. Przypomnę tylko, że Wisła Kraków to 25-krotny mistrz Polski i 13-krotny zdobywca Pucharu Polski. Wielkoszlemowy tenisowy turniej na ceglastych kortach imienia Rolanda Garrosa może się odbyć z udziałem publiczności. Organizatorzy poinformowali, że zapełnionych ma być 50 lub 60% wszystkich miejsc. Impreza ma się odbyć na przełomie września i października. I na koniec dobra wiadomość dla fanów rajdów samochodowych. Sezon Mistrzostw Świata ma zostać wznowiony na początku września w Estonii, w ojczyźnie aktualnego mistrza globu Ojta Tanaka. Jednocześnie organizatorzy poinformowali o odwołaniu rajdu Argentyny. Kolejny sport w trójce zgodnie z planem. Zapraszam tuż po 23. Jutro chmury głównie na wschodzie kraju, miejscami przelotne opady deszczu, na zachodzie gdzieniegdzie możliwe słabe burze. Termometry pokażą od 22 do 26 stopni. Chłodniej będzie w dolinach górskich i nad morzem od 18 do 21. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ty patrz, Barbara, wielka wyprzedaż w Media Expert. Wow. O, i super laptop fajny, szybki i z dobrą grafiką. Maria Antoń młody sobie pogra, nie? No raczej. I patrz, 500 zł taniej. No wiadomo, Media Expert. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład laptop Acer, szybki dysk SSD. Teraz taniej o 500 zł. Mamo, lecę do wody! Tylko nie mocz uszu, bo naleje ci się woda i będzie ci później znowu bolało. Ale mamo! Boisz się, że złapię zapalenie ucha? No tak. Ostatnio lekarz podsunął mi świetny sposób. Spray Acustone. Acustone stosujemy, ale do higieny uszu. Tak, ale Acustone pomaga też chronić ucho przed infekcją. A to dzięki naturalnym olejom, które tworzą w uchu powłokę ochronną i przeciwdziałają zaleganiu w nim wody. Wystarczy użyć przed kąpielą. Super! Teraz będę mógł nawet nurkować! Acustone. Słuszny wybór. Tylko w ten piątek. Tylko w Lidlu. Kapusta młoda polska jedynie złoty 79 za sztukę. Tak, złoty 79 za sztukę, czyli aż o 55% taniej. Tylko w ten piątek. Odkryj Lidlowe ceny i oszczędzaj. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Dobry wieczór, przy mikrofonie Michał Żakowski. Za dwa dni Stany Zjednoczone będą obchodzić kolejną rocznicę ogłoszenia Deklaracji Niepodległości. Wtedy była to chwila dla Ameryki szczególna, wyznaczająca początek państwowości. Teraz moment jest równie szczególny. Amerykanie zadają sobie pytanie o tożsamość, często w sposób drastyczny, burząc choćby pomniki ważnych postaci dla historii tego kraju, decydując, co jest i było rasistowskie i gwałciło prawa człowieka. Ameryka zadaje sobie pytanie o tożsamość. Ale czy rzeczywiście to chęć wyjaśnienia przeszłości, czy polityczny spór o wartości? Gwałtowne protesty w ostatnim miesiącu wywołało morderstwo George'a Floyda i w takiej temperaturze Ameryka odlicza dni do wyborów prezydenckich. Dla wielu wyborów o wszystko. I o tym dzisiaj w Klubie Trójki. Amerykański gitarzysta Justin Johnson wprowadza nas do opowieści o Stanach Zjednoczonych. Będziemy ją snuć w towarzystwie znawców Ameryki. Przy telefonie jest z nami Philip Earl Steele, historyk, tłumacz, pasjonujący się tą Ameryką religii chrześcijan ewangelikalnych. Dobry wieczór, witam cię serdecznie. Dobry wieczór, panie Michale. A w ogrodowym studiu Mateusz Piotrowski, ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych z pasją do polityki tego kraju. Witam cię również bardzo serdecznie. Dobry wieczór, Michale. Dodam jeszcze, że audycję realizuje Zofia Kruszewska, a wydawcą jest Sylwia Hej. I na początek naszej rozmowy myślę, że dobrym będzie pokazanie syntezy Stanów Zjednoczonych sprzed 4 lat. To jest mała wycieczka w czasie właśnie do tego kraju. 4 lata temu wybory prezydenckie, Donald Trump walczył z Hillary Clinton. Największe szanse miała pani Clinton, a Trump wtedy pokazywał, jak może być ekstrawaganckim politykiem, no i jakim mógłby być prezydentem. Ja pojechałem wtedy do Austin w Teksasie i tam przekonałem się po raz kolejny zresztą wtedy, że Ameryka to nie tylko podział na republikanów i demokratów. Południe na wschodniej 12 ulicy w Austin. Młody, chyba 17-letni raper występuje na festynie kulturalnym w dzielnicy zamieszkanej głównie przez czarną społeczność tego miasta. Przyglądam się, jak Gabriel Nila przekonuje do siebie wyborców. Meksykanin, urodzony w Stanach Zjednoczonych, republikanin, ale nie popiera Donalda Trumpa. And you understand that not many people are going to be that are labeled as a Republican are going to be. Jestem nowym typem republikanina. Zazwyczaj myślimy, republikanin musi być biały, gruby i bogaty. To stereotyp. Zobacz, czy ja mam białą skórę? Nie, brązową. Czy jestem bogaty? Nie, jestem nauczycielem, jak wiadomo, nie zarabiamy za dużo. Jestem gruby, no ale mogę schudnąć. You know, teachers here don't make a lot of money. Well, I am overweight, but I can lose that weight. Pytam go, skąd się wziął fenomen Trumpa, bo tak chyba należy określać to, co zrobił w polityce amerykańskiej. So people were wanting something new. Ludzie chcieli kogoś nowego, ale nie stare i znane, kogoś z Waszyngtonu mówiącego, hej, jestem przeciwko establishmentowi, głosujcie na mnie, ja będę w kongresie czy Białym Domu walczył o was. And then came in Trump. I wtedy pojawił now, się Trump. Whatever reason, whether he's doing it to be tylko z jakiego powodu? Czy naprawdę chce być prezydentem? Czy to kwestia politycznego show? Zobaczymy, to zależy od that's niego. Gonna be up to him on that end. Gabriel Nila chce wygrać wybory do Kongresu Stanowego Teksasu. Jego okręg to istna paszcza lwa. Tu Afroamerykanie i Latynosi stawiają od lat na demokratów. Tak zresztą jak i stolica Teksasu Austin, nazywana z przekąsem Ludową Republiką Austin ze względu na liberalne nastawienie do świata. Ale coś się zmienia w stosunku do polityki i polityków demokratycznych w dzielnicach latynoskich i czarnej społeczności. Gabriel Nila rozmawia z młodą Afroamerykanką Christiną Brown, działaczką lokalnego ruchu Counterbalancing TX. Ona głosowała na kandydatkę Zielonych na prezydenta, kandydatkę bez szans, nawet 5% poparcia. Pytam ją, czy republikanin jest dla niej do zaakceptowania. Tak, on ma szansę, bo mocno interesuje się naszą społecznością. Wiesz, czarni i Latynosi mają podobne problemy. Przestępczość, problemy z policją, brak pracy i on jest dużą szansą dla nas. No i przede wszystkim biali i bogaci wypychają nas z dzielnicy tu we wschodniej 12 ulicy przy pomocy demokratów. Demokratami jesteśmy zmęczeni i nic tu nie da apel o głosowanie na Hillary prezydenta Baracka Obamy. Oczywiście czarni nie zagłosują na Trumpa, ale wielu nie odda głosu na Hillary, nie pójdą do wyborów albo poprą trzecią partię zielonych lub libertarian. Już nie wystarczy, że przyjdzie ktoś i powie, hej, jestem demokratą, a wy, jako że jesteście czarni, to na mnie głosujcie. To się skończyło. Podział społeczny w Austin wyznacza autostrada I-35, mówi mi Gabriel Nira. I-35 is the separation between the haves and the have-nots. Ta międzystanowa 35 wyznacza granicę pomiędzy tymi, co mają i tymi, co nie mają, bogatymi i mało zarabiającymi. Tam są drogie domy, piękne hotele, tam jest Kapitol, do którego kandyduję. Jadę 12 ulicą na drugą stronę autostrady I-35, tam gdzie są bogacze. Też jest południe, pada deszcz, skończyła się msza w kościele Świętej Maryi. Rozmawiam z Sergiem, Meksykanin urodzony w Stanach Zjednoczonych. Podczas przerwy w pracy przyszedł się pomodlić. Pytam o wybory. Wybrałem mniejsze zło. Żaden z kandydatów mi się nie podoba. Zagłosowałem na Trumpa, ale nie dlatego, że go lubię. Zdecydowało kilka spraw, choćby to, że jest przeciwny aborcji. Czyli wartości chrześcijańskie odegrały rolę w pana wyborze? Tak, zdecydowanie. A co z tymi wypowiedziami Trumpa o Meksykanach? No ja nie słyszałem, żeby o wszystkich Meksykanach mówił te złe rzeczy. Może to chodzi o to, że imigrują także bandyci, ale czy mówił, że wszyscy są bandytami? To media tak podają, ale czy rzeczywiście tak było? A sąsiedzi jak reagują na pański wybór Trumpa? Kłócą się z panem? Pewnie, że się kłócą, ale to przez te media. One są w dużej części przeciwko Trumpowi. They just hear what the media says. Podziały wśród Meksykanów. Afroamerykanie nie słuchają głosu Baracka Obamy, by głosować na Hillary Clinton. Republikanie, którzy nie chcą Trumpa. Ci, co chcą i ci, co mają pieniądze. Także rosnąca grupa ludzi z niskimi zarobkami. Ameryka na rozdrożu, pęknięta w wielu miejscach, czekająca na przywódcę, charyzmatycznego i lubianego. Ale to następne wybory. Może wtedy właśnie nadejdzie czas na skromnego, uczciwego republikanina meksykańskiego pochodzenia, takiego jak Gabriel Nila. To dopiero byłoby spełnienie amerykańskiego marzenia. No i jeszcze na koniec, na kogo stawia Gabriel? Człowieku. I will say this. To chyba będzie Trump. My guess is that it's going to be Trump. Nie wiem, czy Gabriel Nila schudł, ale wiem, że niestety nie dostał się do kongresu. Natomiast no, słyszeliśmy tutaj wiele pytań i zagadnień, które mam wrażenie pozostały i musimy do nich wrócić. Ja jeszcze tylko powiem, że Ameryka na rozdrożu to jest tytuł akcji, którą między innymi program trzeci prowadził 4 lata temu. Ja w niej uczestniczyłem, a autorem tego jest Philip R. Steele, który jest cały czas z nami przy telefonie. Phil, czy Ameryka na rozdrożu, teraz tak możemy mówić o tym, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, czy miałbyś inny termin, inaczej byś opisał to, co się dzieje w Ameryce teraz? Trochę inaczej, rzeczywiście. Ja dziś myślę raczej pod kątem rozpruwania się tkanki społecznej, politycznej. Ten kraj, moim zdaniem, niestety już nie jest tego na rozdrożu, ale jest w trakcie dość ostrej fazy dekonstrukcji własnej tożsamości, swojej soft power, siły miękkie. i tak dalej. Jest mnogość kryzysów obecnie w Stanach. Rasizm i cały ten ruch wokół mordu tego pana George'a Floyda, to jeden z bardzo wielu kryzysów. Jest swoiste rozbicie dzielnicowe obecnie w Stanach. Są niekończące się wojny, jest ten wirus, są straszliwe lęki przed Chinami, przed w ogóle swoją pozycją na świecie. Jest przede wszystkim natomiast jest tylko konstrukcja tożsamości amerykańskiej. I ta dekonstrukcja już przeszła od słownej formy do wprost fizycznej. Mam na myśli oczywiście zniszczenie nie tylko pomników konfederatów, tych zdrajców właśnie, którzy przeszli na stronę, stali się po prostu obrońcami niewolnictwa w Stanach, typu generała Lee'a, Jeffersona Davisa, właśnie prezydenta dawnej Konfederacji i tak dalej. Otóż nie, dziś niszczą protestujący pomniki prezydenta Wilsona, bardzo mile pamiętanego tutaj w Polsce i Kolumba i tak dalej, więc... No 10 punktów Wilsona, to dzięki temu uzyskaliśmy niepodległość w 1918 roku i pamiętamy konferencję tak pokojową w Wersalu. No, może zmienimy nazwę tego placu Wilsona w Warszawie, zobaczymy, ale monumentalny kryzys, prawda? Jest taka gra słów dość powszechna teraz w Stanach. Kryzys monumentalny, czyli kryzys pomnikowy, ale mnie zadziwia to, że w Stanach Zjednoczonych prowadzi się debatę teraz, po tylu latach edukacji w XXI wieku, na temat tego, co się działo w połowie XIX wieku, w drugiej połowie XIX wieku. To jest wojna secesyjna przecież, konsekwencje tej wojny i dopiero teraz następuje pod wpływem wybuchu społecznego rozliczanie przeszłości i rozliczanie tych właśnie ludzi z cokołów, z monumentów? Dlaczego tak jest? Miałbym, jeśli to jest pytanie do mnie, Michale? Tak, do ciebie oczywiście. Miałbym dwie uwagi. Po pierwsze, ten okres, który nazywamy rekonstrukcją, ten okres, który nastąpił od razu po zakończeniu wojny domowej, czyli po 1865 roku, cała rekonstrukcja to jest kompletnie fałszywa nazwa. Nie doszło do żadnej rekonstrukcji. Hasłowo powiem, bo przecież jesteśmy tu w Polsce, że doszło do, kochajmy się, doszło do grubej krechy. Prawda? To była polityka samego Lincolna, prawda? Że with malice toward none, gruba krecha. To nie było tak, że powiesiliśmy tych strajców, wręcz odwrotnie. Trochę jak generał Jaruzelski tutaj w Polsce po 1989 roku, generał Lee panosił się na salonach w Ameryce do końca swoich dni. Więc to nie jest tak, że sprawa wokół czarnych Amerykanów skończyła się pomyślnie i prawie że 60 lat temu. Nie. To apartheid amerykański trwał jeszcze wiek, prawda? Dopiero ruch na rzecz praw obywatelskich prowadzony przez wielebnego Kinga, Martina Luthera Kinga od połowy lat 50. XX wieku, do jego mordu właśnie w 68. Dopiero ten ruch zniszczył, zakończył właśnie okres apartheidu. Więc ja urodziłem się w 63. roku i wtedy jeszcze nie doszło do tych jakże dziejowych ustaw gwarantujących właśnie prawa dla Murzynów, czarnych Amerykanów akurat, więc to wcale nie tak dawno. Natomiast... Powiedzmy, że też jeszcze to były prawa chociażby na przykład wspólnego podróżowania autobusem, jeżeli chodzi o południe Stanów, w tak. Alabamie, w Selmie, to jest miejscowość Selma, to jest ikoniczna miejscowość dla ruchu właśnie wyzwolenia i ruchu przywrócenia praw równych dla społeczności czarnej. Tak, no to była surowa segregacja rzeczywiście. Moja druga uwaga natomiast dotyczy samego pana Floyda. Czyli tego zamordowanego przez policjanta czarnoskórego. Tak. No to jest chyba jedyne szczęście w tym wszystkim, że nie ma takich głosów ani po lewej, ani po prawej mówiących, że zasłużył na to. Wręcz odwrotnie. Wszyscy chórem, zgodnie, jednomyślnie podkreślają, że jednak ten policjant to jest morderca właśnie. Natomiast jego mord to zapalnik tak naprawdę. Jest tyle chorób współistniejących, jak nauczyliśmy się wszyscy mówić ostatnio wokół wirusu, prawda, że tyle chorób współistniejących w Stanach, że zapalnikiem mogło być zupełnie co innego. Ale doszło do tego wybuchu, bo było tylu różnych właśnie mocnych frustracji wokół jego rzeczywiście. Inna sprawa natomiast, czy rzeczywiście rasizm, prawda, ma takie wymiary, prawda, patologiczne w dzisiejszym społeczeństwie amerykańskim, jak protestujący z tego ruchu Black Lives Matter dają nam do zrozumienia? Otóż moim zdaniem nie. Ja myślę, że za chwilę wrócimy do tego, bo to jest bardzo ciekawy moment, by zastanowić się jeszcze na chwilę nad fenomenem Donalda Trumpa. Mateusz Piotrowski, no powiedzmy, czy rzeczywiście fenomen Trumpa sprawdza się? Czy to, co się dzieje, ten chaos w Stanach Zjednoczonych, o którym mówił Phil Earl Steele, to jest chaos pogłębiany przez Donalda Trumpa? Czy on jest naprawdę takim prezydentem, który jest w stanie tak wielki kraj wprowadzić w moment i spowodować chaos? Znaczy, mam wrażenie, że ten chaos jest przez Trumpa pogłębiany, ale pośrednio. To znaczy, że Trump nic nie robiąc, ale po prostu będąc, wpływa na to, na taką niechęć ze strony znacznej części społeczeństwa, taką niechęć budzi on swoją osobą, że ten chaos się po prostu pogłębia. Bo te protesty, które zaczęły się jednak w słusznej sprawie, jak się chyba zgadzamy, obniżenie agresji policji, przerodziły się jednak w pewną partyjną gierkę. Przynajmniej to, co działo się pod Białym Domem, do tego się konkretnie odnoszę. Protesty dotyczące reform policji szybko przerodziły się w wiec wyborczy. Może nie Joe Bidena, ale raczej antytrumpowski. Zachęcające do jak najszybszej rezygnacji Trumpa z urzędu, a on odpowiada twardo, tak, tym prawem i porządkiem, o którym tweetuje praktycznie codziennie. I to się jego wyborcom oczywiście podoba, przeciwnikom nie, bo uważają, że swoboda protestów oczywiście w Stanach jest i ona obowiązuje, tego nikt nie kwestionuje, ale tutaj Trump stara się pokazać, że te protesty jednak poniekąd nie są słuszne, przynajmniej w jego opinii. No i jak pokazują sondaże, w opinii części wyborców Partii Republikańskiej zdecydowanie też. Czy media niesprzyjające Donaldowi Trumpowi popierają właśnie w tym momencie Joe Bidena i popierają te ruchy koniunkturalnie, wykorzystując moment i dołączając do tego chóru przeciwników obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych? Zdecydowanie tak i to nie jest nowość, natomiast co jest pewnym nowum, to, że część polityków Partii Republikańskiej też do tej grupy dołącza. Są niektórzy kongresmeni są zdania, że Trump, to jego ostre podejście nie jest do końca dobre. I wyborcy też to pokazują. W tych sondażach, które zazwyczaj się dzielą mniej więcej po 40% za, przeciw, tutaj różnica jest znaczna. 34, o ile dobrze pamiętam, procent popiera podejście Trumpa do protestów, ale to jest też pokłosie tego, jak administracja Trumpa poradziła sobie z pandemią COVID-19. Tam wyniki też są bardzo podobne, oceny są bardzo krytyczne. Sobie? No właśnie sobie raczej nie poradziła. Gospodarczo oczywiście Stany Zjednoczone się już odbijają i zaczyna to wyglądać coraz lepiej, ale z ostatnich dni raporty wskazujące na ponad 40 tysięcy przypadków zakażenia dziennie pokazują, że to najgorsze jeszcze może dopiero być przed Stanami Zjednoczonymi, choć dla mnie to jest niewyobrażalne. Czyli w takim razie rozumiem, że ta atmosfera, część związana z wirusem, z tą walką z wirusem, z tą niepewnością związaną z chorobą, przenosi się na społeczeństwo? Mateusz Piotrowski? Na pewno tak. Przecież jeżeli kilkanaście milionów ludzi straciło pracę, kilkadziesiąt właściwie łącznie, w tym mniejszości też, najbardziej tutaj ucierpiały mniejszość latynoska, mniejszość czarnoskóra, tracą pracę, to na pewno przelewa się w jakimś stopniu na frustrację społeczną. Ja nie chcę tutaj usprawiedliwiać kradzieży czy rabunków z pierwszych dni protestów, bo absolutnie nie do tego nawiązuje, ale chodzi mi o to, że po prostu ludzie, którzy stracili pracę, są bez środków być może do życia, są bardziej skłonni po prostu wyjść na ulicę i pokazać pewne swoje poglądy, nawet jeśli one nie są związane z ich pracą, tylko po prostu z pewnym statusem społecznym. Skoro rozmawiamy o wirusie i rozmawiamy i mamy już, można powiedzieć, plan na naszej rozmowy ukuty przez Phila Earl Steele'a, czyli choroby współistniejące, to co się dzieje w Stanach. Tą chorobą współistniejącą jest rasizm instytucjonalny, bo tak się mówi o tym, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, o opresji, jaką wywierają biali, również ci związani z władzą, właśnie na Afroamerykanach. Phil, czy ty się zgadzasz z takim pojęciem ukutym w mediach amerykańskich? No, w pełni się zgadzam, że rasizm istnieje w Ameryce. To nie ulega wątpliwości. No tak, owszem, tak. I istnieje także w instytucjach, jeśli chodzi o sądownictwo, jeśli chodzi o różne instancje rządowe, jeśli chodzi o edukację i tak dalej. Są przykłady, wiemy, prawda, przykłady rasizmu w takich instytucjach. Natomiast czy te instytucje są konstruowane jakby rasistowsko? Tutaj nie mogę się zgodzić właśnie, więc to dla mnie brzmi jak hasło, rasizm instytucjonalny. Ja to odrzucam. Otóż już 60 lat, co prawda za rok, będzie można powiedzieć, 60 lat temu powstała akcja afirmatywna. Akcja afirmatywna faworyzuje mniejszości. Na początku w 61 roku XX wieku chodziło o mniejszości rasowe. I kilka lat później dołączono mniejszości płciowe. Także to są swoiste punkty za pochodzenia, jakie pamiętamy z historii PRL-u. Więc w sytuacji, gdy czarny Amerykanin ma analogiczne kwalifikacje, porównywalne kwalifikacje jak biały Amerykanin, to należy wybrać tego czarnego. I chodzi o trzy sfery. Chodzi o rynek pracy przede wszystkim, więc chodzi także o sprawy mieszkalne i dostanie się na studia. Więc gdy przed pracodawcą jest, jak mówię, ten biały i ten czarny, są porównywalne i tak dalej, to pracodawca musi wybrać według prawa czarnego. To nie jest także system kwot. Choć de facto tak to wygląda. Pracodawca wie, że jeśli w swoim mieście 10% ludności to są czarni Amerykanie, to doskonale orientuje się, że musi mieć przynajmniej tylu, tak 10% pośród swoich pracowników, inaczej będą kłopoty i kary i tak dalej. Więc pracodawcy zatrudniają według tego klucza. Puenta cała w tym, że takie są konstruowane te instytucje w Ameryce. Takie jest prawo już od trzech w sumie pokoleń, prawda? Bo prezydent Kennedy w 61 uruchomił tą politykę akcji afirmatywnej. Mateusz Piotrowski, rasizm instytucjonalny istnieje, mówi Phil Elstead. Zgadzasz się z tym? Tak, faktycznie. Znaczy, jest pewien taki element faworyzowania, ale jest też pewien element straty, bo oczywiście takich osób, mam na myśli z wyższym wykształceniem, na przykład z mniejszości, nie jest aż tak stosunkowo dużo. Odnosząc to oczywiście w stosunku do całości mniejszości, jaką stanowi na tle społeczeństwa Stanów Zjednoczonych. Tutaj chodzi przede wszystkim o tych najgorzej wykształconych. Osoby najbiedniejsze, to tam jest problem z zatrudnieniem tych osób. To jest poniekąd pętla, bo nie chodzi przecież tylko o rynek pracy, ale też o ich dostęp potem do opieki zdrowotnej. To znowu się odniosę do pandemii. Pandemia wybiła te kwestie i dostępu do opieki zdrowotnej, właśnie też bezrobocia. Przede wszystkim mniejszość czarnoskóra tutaj najbardziej. Znaczy ona ucierpiała najbardziej, może nie przede wszystkim, bo liczbowo to się nie przełoży. Nie ma szans, gdy czarnoskórzy stanowią tylko 13% społeczeństwa amerykańskiego, ale oni najbardziej, że tak powiem, cierpieli i w dalszym ciągu praktycznie cierpią, bo w maju, gdy większość, już nawet latynoska mniejszość, odczuwała pewne rozluźnienia, bezrobocie wśród czarnoskórych dalej się pogłębiało. Latynosi to jest kolejny etap. Ja może jednak inaczej. Phil, czy ty masz jeszcze jedną jakąś chorobę współistniejącą na myśli, jeżeli chodzi o stan Ameryki? Bo już jedną mówiliśmy, teraz czy jest kolejna? No jest przede wszystkim ta dekonstrukcja tożsamości. Na czym ona polega? No, że siedzimy na konarze, jednocześnie przecinając ją piłą. Gdy zniszczymy pomniki Kolumba i Waszyngtona i Kościuszki, wiadomo, i prezydenta Wilsona, to no, kto pozostanie, prawda? Jakie będą te nowe mity założycielskie? Jaka będzie ta narracja spajająca właśnie tożsamość narodową i patriotyzm? Ten ruch Black Lives Matter i ta radykalna lewica w Stanach w sumie nic nie proponuje. To znaczy mamy teraz przestać no, zniszczyć po prostu policję, zlikwidować komendy policyjne. No, to jest po prostu tego się domagają właśnie członkowie tego ruchu. Tak, i to jest czysty obłęd. Wszyscy trzeźwo myślący wiemy. Ale co konkretnie proponują? Na razie nie. To jest po prostu protest reformatywny, swoisty zresztą obrzęd pokutny tak naprawdę. Widzimy tam, jak profesor Michał Łuczewski bardzo pięknie podkreślił niedawno w tekście tu w kraju wydawał. Mamy do czynienia z swoistą liturgią tam w Stanach. Czyli pokutnicy, biciownicy właśnie chcą oczyścić się z tego grzechu, straszliwego grzechu, wiadomo, prawda, niewolnictwo, o to chodzi. Że każdy Amerykanin to ma w sobie, prawda, że jak mogliśmy, takie piękne wartości ogłosiliśmy właśnie 4 lipca i nie tylko. A jednak jednocześnie ci sami byli bardzo często właścicielami niewolników, więc to jest horror i to jest grzech pierworodny Ameryki. No szacowny Uniwersytet Yale ma chyba związki właśnie chociażby z człowiekiem, który był handlarzem niewolników, prawda? Słusznie, tak, tak. Dopiero w tym tygodniu Instytut imienia Wilsona stracił właśnie to nazwisko, bo Wilson był B. A jednak, jak mówisz, Michał, Elihu Yale te niemal 400 lat temu w Ameryce kolonialnej był darczyńcą przyszłego Uniwersytetu Yale'a, bo był bogatym handlarzem niewolników, więc tutaj też. No, Uniwersytet Yale nie postępuje spójnie bynajmniej. Należałoby zmienić po prostu samą nazwę uczelni. Ale widzieliśmy chyba my wszyscy w Polsce, jak demokraci, przywódcy Partii Demokratycznej w swoistej świątyni tam w stolicy, w DC, klęknęli, nosząc, każda osoba nosiła stułę, tak jak ksiądz nosi, prawda? Ale stułę afrykańską, kente to się nazywa. Tego słowa nie znałam jeszcze kilka tygodni temu, prawda? Ale odkąd czyli marszałek naszego Sejmu, prawda, pani Pelosi wraz ze swoimi najbliższymi współpracownikami, to oni wszyscy pozowali właśnie z tą stułą. Więc chodzi o szukanie oczyszczenia z grzechu, o rozgrzeszenie po prostu z tego grzechu. Czy rzeczywiście mamy rytuał przepraszania, liturgię przepraszania, Mateusz Piotrowski? Czy faktycznie historia Stanów Zjednoczonych, jeżeli chodzi o okres istnienia Konfederacji skonfederowanych Stanów Zjednoczonych i tak wojny secesyjnej, została napisana w dziwny sposób, bo historię jak zwykle napisali zwycięzcy oczywiście, ale przegrani zostali w bardzo, moim zdaniem, dziwny sposób upamiętnieni, bo nad wyraz bogato, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone. Jesteśmy 150 lat później, jeżeli chodzi o historię, a no właśnie, dopiero teraz Ameryka zmaga się z problemami, czy obalać pomniki dowódców, czy pozbywać się flagi Konfederacji, która jednak kojarzy się mocno rasistowsko, ten symbol bojowy, bo flag oczywiście było kilka, ale ten proporzec bojowy kojarzy się szczególnie negatywnie. To faktycznie jest historia dziwna, bo szczególnie, że nie jest to wojna międzynarodowa, tylko wewnętrzna, to zaskakuje to w pewien sposób. Szczególnie osób, które nie śledzą tego, co się w Stanach dzieje, może to zaskakiwać, że po 150 latach wraca temat tego, jak się z tą historią rozprawić. Jeżeli mogę się jeszcze tylko do protestów odnieść. Proszę bardzo. I do tej kwestii rozwiązania policji. Tutaj protestujący oczywiście nie chcą wprowadzać anarchii. Ich postulatem jest utworzenie nowych organizacji od podstaw, gdyż uważają, że policji nie da się zreformować. powinna powstać organizacja, nazwę to, nie wiem, Strażą Miejską, która miałaby po prostu bardzo ograniczony zakres uprawnień. Choć podejrzewam, że na kształt Policji Europejskiej po prostu. Chodzi przede wszystkim o ograniczenie agresji. To tylko tak ad vocem. No, ja myślę, że jednak takie postulaty likwidacji policji to są bardzo nośne, jeżeli chodzi o kręgi młodych anarchistów w Stanach Zjednoczonych, ale przecież na to żadne państwo by nigdy nie poszło. Za chwilę będziemy jeszcze opowiadać o Stanach Zjednoczonych na dwa dni przed ogłoszeniem rocznicy, ogłoszenia deklaracji niepodległości i wrócimy do rozmowy z Filipem Erlenstielem i Mateuszem Piotrowskim. Przypominamy, podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Polska misja medyczna pomaga najbiedniejszym rodzinom w Wenezueli. Dzieci jedzą tylko jeden posiłek dziennie. Paczki z żywnością to pomoc dla setek głodnych dzieci. Wejdź na pmm.org.pl i zobacz, jak możesz pomóc. Dorota Segda. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Rozmawiamy o Ameryce, Ameryce białej społeczności, Ameryce czarnej społeczności. Na początku audycji był Justin Johnson, gitarzysta, właśnie przedstawiciel białych muzyków, a to jest R.L. Burnside, czyli gitarzysta bluesowy z Delty, Mississippi. Jego nagranie See My Jumper Hang on the Line. Myślę, że to jest dobre wprowadzenie do tego, byśmy wrócili jeszcze do tematu policji w Stanach Zjednoczonych, bo policja w Stanach Zjednoczonych to jest, no myślę, że temat rzeka. Ja pamiętam, jak spotkałem się niechcący na jednym ze skrzyżowań w południowych Stanach. Stanąłem tuż za linią, a przede mną, po drugiej stronie skrzyżowania, stanął autobus z dziećmi. Za nimi był State Trooper, czyli ten, no, bardzo poważny obrońca praw na szosach amerykańskich. Kiedy on zobaczył, że ja przejechałem przez tą linię pół koła, wyskoczył i w naprawdę bardzo ostrych słowach, no, kazał mi wynosić się niemalże z tego miejsca, bo popełniłem według niego przestępstwo bardzo, bardzo poważne. I gdyby nie to, że jestem odwiedzającym Stany Zjednoczone, to by mi wlepił bardzo poważny mandat. Ale to jest tylko taka anegdota. Natomiast oczywiście żądanie likwidacji policji i też to, co się dzieje w Seattle, czyli to jest ta republika w środku miasta, która należy do ludzi. Phil, jak ty oceniasz te wydarzenia? Bo to jest coś niesamowitego, można powiedzieć. Zlikwidowany komisariat policji. Przepraszam. Tak, no, trzeba podkreślić, że i Seattle, i Portland, i całe to zachodnie wybrzeże Ameryki, to są miasta i ludzie bardzo, bardzo lewicowi. Nawet pośród najbardziej lewicowych w całej Ameryce. I w Seattle powstała, jak podkreśliłeś, całą enklawę w samym śródmieściu tego wielkiego miasta, większego od Warszawy. I tam rządzą właśnie ci działacze lewicowi, bardzo radykalni. Na początku enklawę nazwali Chaz. I chodzi o wzgórze tam w centrum miasta, że strefa autonomiczna. Ostatnio to zmienili ostatnie dwie literki na Occupied Protest. I, więc teraz nazwa enklawy brzmi CHOP, rąbnięcie, coś takiego. Więc też agresywne słowo i jak się jej okazało, dość trafnie oddaje to, co się dzieje tam. Otóż młodzi ludzi tam w tej enklawie zaczęli się zabić wprost. Doszło do kilku już strzelanin i do kilku już śmierci także. I uważasz, że to jest przejaw czego? To jest, to jest przykład na to, że Ameryka może być bardziej lewicowa niż lewa strona Partii Demokratycznej? Czy to jest przykład na to, że ludzie, no właśnie, oni są już tak zdegustowani działalnością policji, że dokonują, no można powiedzieć, zaboru mienia państwowego, mienia samorządowego w Seattle i okupują kawałek terytorium Stanów Zjednoczonych? Sądzę, że to jest po prostu droga do nikąd. Też ten przykład pokazuje, że obecnie w kontekście tego rozbicia dzielnicowego, jak mówię, mamy do czynienia z sytuacją, gdy w każdym z 50 stanów jest już inna polityka, jest inna dynamika. To dotyczy też wirusa, prawda? I jak poszczególne stany odnoszą się do rozluźnienia, prawda, tych restrykcji i tak dalej. Więc ta Unia Federalna jest od iluś tam miesięcy już, odkąd pandemia wybuchła, luźniejsza. I są nowe konflikty właśnie między stanami, a przede wszystkim między stanami a rządem federalnym. Trump, jak to Trump tylko wyłącznie rozjątrza te kłopoty. On w niczym nie jest, wiadomo, ugodowy. Mediacja to słowo, które nie istnieje w jego słowniku, więc on cały czas grozi nawet gubernatorom. I to dotyczy oczywiście stanu Waszyngtonu, w którym jest właśnie miasto Seattle, więc ten konflikt podkreśla, uwypukla po prostu napięcie w systemie federalnym w Ameryce. Napięcie w systemie federalnym i konflikt, czy w takim razie on przeszkodzi Donaldowi Trumpowi w reelekcji, Mateusz Piotrowski, czy Donald Trump, bo jeszcze kilka miesięcy temu wydawało się, że nie ma rywala, który nikt nie jest w stanie zagrozić Trumpowi, tak naprawdę, realnie. Czy rzeczywiście teraz on jest w słabszej pozycji? Zabrzmie mało politycznie, ale w lutym po zakończonym procesie impeachmentu na korzyść Trumpa byłbym w stanie udać się do bukmachera, by postawić na jego kandydaturę, że wygra po prostu. Teraz absolutnie nie. Zmalały mu te atuty, które w ręku trzymał. Silna gospodarka przede wszystkim. Raz. Oczywiście stały atut jest taki, że jest prezydentem ubiegającym się o reelekcję. Tego nikt mu nie odbierze. Natomiast silna gospodarka, nowe miejsca pracy tworzone z miesiąca na miesiąc, wzrost PKB praktycznie często wyższy od prognozowanego. To są rzeczy, no których oczywiście pewien trend zaczął się za administracji Obamy, ale Trump gdyby chciał, to mógłby to zepsuć. To nie mogło trwać tak sobie. No, ale nie zepsuł. Nie zepsuł, właśnie, tak. I to są sukcesy, które on odnosił. Aż tu nagle przyszła pandemia, no nie znikąd, ale nie poradzono sobie z nią. Gospodarka się załamała i by odrobić straty, jeżeli nie dojdzie do ponownego lockdownu, no to perspektywa jest raczej roku 2022, być może dalej. No ciężko też szacować, trzeba sobie zdawać sprawę, że te wszystkie szacunki gospodarcze są pisane trochę na kolanie, bo nigdy nie wiadomo, co się wydarzy następnego dnia i wszystko to jest tworzone na szybko, ale szanse Trumpa faktycznie są coraz mniejsze. Nie mówię, że spadają i będą spadać do listopada, natomiast choćby ten konflikt, o którym wspomniałeś już z gubernatorami, to jest zupełne nowum, by prezydent ubiegający się o reelekcję kłócił się nie z jednym, nie z dwoma gubernatorami, z którymi ma pewien problem, przecież politykami niższej rangi, z którymi zupełnie nie rywalizuje, tylko jemu to nie pomaga w niczym. Czy im to w czymś pomaga? Często przecież też nie. Ale wspiera to kandydata z ich partii, który o prezydenturę się ubiega, mam na myśli oczywiście Joe Bidena. No właśnie, czy Joe Biden i Partia Demokratyczna ma rzeczywiście plan na Stany Zjednoczone? Stany Zjednoczone, które są w tąpnięciu, jak charakteryzuje Phil Steele, Stany Zjednoczone tak rozedrgane, czy to jest tylko po prostu antytrumpizm i wykorzystywanie takiego tragicznego incydentu, jak zamordowanie czarnoskórego Floyd, przedstawiciela społeczności czarnoskórej. No i w tym momencie, czy jest spójny program? Czy oni wiedzą, co dalej robić ze Stanami Zjednoczonymi? Znaczy, na pewno wiedzieli przed pandemią i przed całą tą sytuacją z protestami. Oczywiście jakiś plan na Amerykę był. To po części kontynuacja 8 lat prezydentury Obamy, po części pewne nowości, bo przez 4 lata Partia Demokratyczna posunęła się trochę w lewo. Joe Biden nie jest już tym samym Joe Bidenem, który odchodził w 2017 roku z Białego Domu. Na pewno nie jest tym, który startował w prowyborach prezydenckich w 2008 roku, przegrywając bardzo szybko i z Obamą, i z Hillary Clinton. On sam musiał poniekąd zmienić poglądy. Być może trochę pod publikę, tak to nazwę, być może nie do końca we wszystko wierzy, ale jeżeli chce być skutecznym politykiem, i chyba raczej jest, skoro będzie reprezentował swoją partię w końcu za trzecim razem, bo to jego trzecie prawybory, no to chyba mu się to udało. Natomiast czy plan jest? Póki co Biden i Partia Demokratyczna nie do końca muszą pokazywać, że na samą reformę policji oczywiście mają. Demokraci już przedstawili projekt ustawy, który został przyjęty w Izbie Reprezentantów. Czy Senat go podejmie? Mało prawdopodobne moim zdaniem. Zwłaszcza, że alternatywny projekt Republikanów w Senacie nie został w ogóle poddany pod głosowanie. Więc tutaj raczej jeszcze długa droga przed obyma partiami, zanim się porozumieją w tej kwestii. Natomiast plan tutaj jest. Co do gospodarki, no ciężko budować plan, jeżeli pandemia się jeszcze nie skończyła. Biden raczej na snuciu teorii, że będzie odtwarzał miejsca pracy, bez konkretów nic by nie zyskał. Phil Elstil, czy ty też w lutym tego roku założyłbyś się, że Donald Trump wygra wybory prezydenckie w listopadzie? No rzeczywiście, to wygląda od paru miesięcy już mało prawdopodobne. Znamienna jest stabilność jego wsparcia i dezaprobaty. To wszystko było mierzone od czasów prezydenta Trumana tuż po II wojnie światowej. I gdy patrzymy na to, jaki poziom, jaki odsetek Amerykanów wspierało albo też nie Trumana i każdego z następnych prezydentów, to jakaś karuzela, prawda? Tak te wykresy wyglądają. Natomiast od końca pierwszego miesiąca w Białym Domu poziom wsparcia Trumpa jest mało zmieniający się i na pewno w porównaniu. To od lutego 2017 roku poziom wsparcia dla Trumpa to jest 50 do, przepraszam, dezaprobaty, chciałem powiedzieć. Poziom dezaprobaty to jest 50 do 57%. Tylko tyle. I poziom wsparcia po miesiącu w Białym Domu to jest z 36 do 44-45%. Więc bardzo, bardzo mało to się zmienia. Ale jeżeli może tak wygrać w listopadzie, nie sądzę. To są statystyki, ale ty przecież rozmawiasz ze swoimi przyjaciółmi, znajomymi ze Stanów Zjednoczonych, ludźmi, którzy mają poglądy konserwatywne. I jak oni odbierają teraz prezydenturę Trumpa? Jak oni w ogóle widzą alternatywę wyborczą, która do nich przybywa, która jest bardzo podobna, troszeczkę, bardzo podobna do tego, co było 4 lata temu. Mianowicie, no też będzie pytanie o aborcję, też będzie pytanie o to, by był tam człowiek, który będzie bronił wartości białych pokrzywdzonych, bo to jest też warstwa społeczna, która decyduje o kształcie wyborczym sceny politycznej Stanów Zjednoczonych. No, ostatnio się czyta w prasie, że dużo mniej głosujących na Republikanów wspiera Trumpa. Pośród moich kolegów, którzy określają się konserwatywnymi, to też. Najczęściej Amerykanie konserwatywni widzieli w niego groźbę. W najlepszym przypadku mniejsze zło. I być może tutaj jest takie pęknięcie, że coraz więcej takich głosujących będzie mu teraz przeciw. Bo same klęski ostatnio, jeśli chodzi o wirus, jeśli chodzi o ten konflikt wokół Black Lives Matter. Pan tutaj właśnie z nami podkreślił, to Amerykanie coraz gorzej go oceniają za te działalności. Powiedz jeszcze film na koniec. Właśnie, biała społeczność w Stanach Zjednoczonych. Mówi się wiele i podczas wyborów prezydenckich, to właściwie już od 3 lat, że przyszłym prezydentem będzie Latynos. Jak wygląda teraz ta sytuacja? Jak myślisz, że tak, w tym kierunku zmierzają Stany Zjednoczone? No czemu nie ostatecznie? Amerykanie pozostają bardzo otwarci wobec przybyszy, prawda? Że z otwartym sercem przywitają się i pomagają przybyszom. Na pewno tak było w latach 80., kiedy ja sam pracowałem dla organizacji przyjmujących uchodźców, przede wszystkim z Europy Środkowej, notabene, ale różni moi koledzy mi mówią, że byli w Stanach i wszyscy sąsiedzi z bloku czy z ulicy chcieli ich zaprosić, że były w sumie bezpłatne kursy językowe, prawda? Ostatnio pani profesor Beata Warka powiedziała mi, że płaciła symboliczny dolar za cały semestralny kurs tam angielskiego, bo tak, taka była możliwość w powiecie, gdzie mieszkała. Więc sądzę, że rzeczywiście olbrzymia większość Amerykanów pozostaje otwarci wobec nowych przybyszów, wobec ludzi innej kolory. Ale zmiany w tym względzie następowały bardzo szybko w ostatnich dziesięcioleciach. Na przykład w latach 60., gdy ja się urodziłem, tylko 5% Amerykanów urodziło się za krajem, prawda, za granicą. Dzisiaj to jest 3 razy tyle, prawda, 15%. I to też... To też nam pokazuje, jak właśnie wygląda Ameryka w ciągu, w tych 30 latach, prawda, które minęły. Mateusz Piotrowski, jeszcze krótko. Prezydent Ameryki Latynos, czy to jest możliwe? No, powiedzmy, że nawet w tych prawyborach mógł się taki scenariusz zrealizować, na przykład gdyby Kamala Harris z ramienia Partii Demokratycznej, senatorka urzędująca, wygrała prawybory. Mielibyśmy kobietę, pierwszą prezydentkę i też przedstawicielkę mniejszości latynoskiej, między innymi, bo to jest jej przodkowie, to spora mieszanka różnych mniejszości. Natomiast jest to oczywiście jak najbardziej możliwe. Widzimy w Partii Demokratycznej, w Partii Republikańskiej też latynosów, którzy dochodzą do władzy na trochę niższym poziomie, ale nie wykluczam takiego scenariusza w kolejnych wyborach. Rozmawialiśmy o Ameryce. Ameryce w chwili, można powiedzieć, wielkich pytań o tożsamość, o przeszłość, o historię. Filip L. Steele, historyk, tłumacz pasjonujący się Ameryką. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Dziękuję za wszystko. Mateusz Piotrowski, ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dziękuję bardzo. Uprzejmie. Michał Żakowski, do usłyszenia, a audycję zrealizowała Zofia Kruszewska, wydawcą była Sylwia Hej.